أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني. دا الله جل جلاله د پیغمبر په خله باندې امت ته تعلیمات ورکړي، او د دې په زمن کې الله جل جلاله رادم کوي په شرک باندې، او ورپسې آیات کې بیا تخفیف او غوی ذکر کوي او د شرک او د الله د ناپرمانه حقيقي انجام ذکر کوي چې داغه انجام څه ده. الله فرمایي قلوا یا پیغمبر الله اعبد، خاص د الله اعبد ز عبادت کوم، مخلصا او خالص کون کې هم د شرک نه د شراکت نه لهو دی الله تعالی ته دینی خپل دین لرا، دینی خپل دعا لرا، دینی او خپل چغې لرا، زه صرف خالص د الله عبادت کوم، یو دیم د الله سره څوک شریک نه جوړم، او خپل چغا او خپل عبادت او خپل आवाज د زه صرف الله ته. نو پیغمبر ته وی دی ته وای چې زه دا کار نه کوم، چې کله پیغمبر ته الله فرمای نو ویل پیغمبر ته دی او تعلیم امت ته دی، یعنی تاسو لم پکار دی چې صرف د الله عبادت او خالص کې خپل دین د شرک نه وغت چغا اوخه وغت اوازو کې په مشکلات کې، او ورپسې زجر او زور نه دا فعبدو فستاسو عبادت کوئے ما شئتم سچ تاسو واڑا من دونی ما سوا دا اللہ نا. دا اجازت نده چه اللہ اجازت ورکا جبس دسم خوخی داغی کوئے کلام علکو جس سکے کوئے دا زورو نئی خبر دیان دا لگا نا اللہ اجی دس عبادت کوئے دسم خوخی زداغی کوئے، او دا حکم نده امر نده دا زجر ده، ورپسی دلیل ورپسی دا ورپسی کرینا چه دا ورپسی ټوکړه د آیات چې دا دلیل لري. قل هو ورته وای پیغمبر چې ان الخاسرین حقیقتا تاوانیان چې دي، حقیقتا زیانکاران چې دي، پرز د قیامت د یوم القیامت ترجمه را مخ کې کین، پرز د قیامت حقيقي تاوانیان چې دي، الذين دعا کسان دي خسرو انفسهم چې خپل ځانونه تاواني کړی دي په دنیا کې په شرک سره، او اهلهم او تاوانیان کړی دي خپل اهل والا، خپل ځان هم توانی کړی دی په شرک کې مبتلا دي، او خپل کور والا غیم د شرک نه نه بچ کړی په دنیا کې، هغه هم په شرک او په ناروانو کې مبتلا دي. نو حقیقتا توانیان چې دي ای پیغمبر دې ته وای دا هغه توانیان خلک د دنیا کې ځان په شرک او په ګناونو برباد. نو اهل مراد هغه دنیوي اهل، خسرو انفسهم واهلهم په دنیا کې، یعنی توانیان کړی دي ځان او خپل اهل والا په دنیا کې په بد اعمال سره او په شرک سره، د قیامت پرز حقيقي تاوانيان دغه الله ذالک هو الخسران المبين، الله خبردار ذالک دغه خساره د اخرت چې دا الخسران المبين دا ښکار خساره د ښکار تاوان یو معنا ده، او د اهل یو معنا ما اسره تفاصيل د الجزائري او عالم دا تفاصيل لیکل، د اهل معنا د تکړه حور عين نه ځان انتوانی که اغه يم توانی نغې ته خو توان نه دی، مطلب و د دې چې کوم اغه ته ملاوي دلونو اغه ته ملاو دین شو، نو اغه دا معنا کړی خو صحیح معنا اغه ظاهر او راجح معنا د کخکاری چې د دې نه مراد دنیوي حل دی، خپل توان د زده چې خپل هم شرک مبتلا دی او داغه توان داري چې اغه ته حکومت بند دي نه معلومي چې په انسان باندې خپل ځانم د جهنم او د ګناونو نه بچ کول لازمي، او خپل اهلم بچکول لازم، او دې ځنه اشارتن معلوميږي، او د اشتمه سپاره کې بس راحتن راشي يا ايو الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، اي مؤمنانو خپل ځانونم دور نه بچي او خپل اهلم دور نه بچي. نو بچکول مطلب څه دی؟ بچکی کی په اعمالو او په دین سره، نو څه مطلب شو؟ یعنی په خپل ځان کې دین پیدا کې او په خپل کورواله کې دین پیدا کې. نو ګویا په دې کې حکم دی چې د دین په ذریعہ باندې د الله د احکاماتو په ذریعہ باندې زانم دور نه بچکه او خپل کور ولم دور نه بچکه. الله پر مایل ده کار خساره ده، کار تاوان دي په اخرت کې جهنم ته ده کار تاوان. و ورپسې دغه خسران او دغه تاوان بیان دی ورپسې آیات کې. ا تاوان سره لهم د دوی د پاره لهم د دوی د پاره دغه جهنميانو د پاره من فوقهم فاز دین الظلل جمع د ذلتن د تحكمن ذل وتوي سایبانو نه بي تبکې د اور بي غټه غټي ټوکړي د اور بي د پاس نه هم و من تحتهم اولان د دین الظلل سایبانو نه دا خو د سوري د پاره یې سفر سایبان ودل ته مراد تبکې د اور دی او لاندې بم یو من تحتهم ذلل او لاندې بم د دین هغه تبکې د اوري دغه اور د پاره طبقات دي درکات دي نو لاندې باندې به تیوري اور ځان دال لاندې به تیموري او باندې به تیموري او سوزون کې اور به د سوري د پاره بني سورې تحکمن نه ینه بالکل هغه او سوزون کې اور به اولاند ته زلل وی زلل خود فاسی خود زد د وجنه لاندې باندې اور د یو شی د نه پاسته هم زلل وی لاندې ته هم زلل او په معنا د تبکو د ټکو د اور سره دی یعنی لاندې باندې بتی اوري الله پرمای مل فوق هم زلل فاس د دینه اسایبانو نه ټکړي د اور بې و من تحت هم لاندې د دینه زلل ا تبکې د اور بې ذالک الله پرمای د ک لاندې باندې اور چې یو خوف الله الله ير ور کوي په دې سره عباده هو خپل بندگانو ته خپل بندگان یری یا عبادی الله ای زما بندگانو فتکون زمانه ویری زما اتباع اختیار کې زما د نا فرمانه نه بچ کې پدې کې ستاسو دنیا او د آخرت کامیابی ده زما اتباع کې او زما د نا فرمانه نه ځان بچ وګور الله خپل خپل بندگانو ته आवाज واس پسې د مخ کې زجر ذکر شو ور پسې بشارت ذکر کیږي د مؤمنانو لپاره چې کوم د الله متبعين دي موحدين دي صرف د الله عبادت کوي والذین عکسان اجتنبوا الطاغوت ځان بچ کې د طاغوت نه نو طاغوت عبادت د غیر الله ته ویل کیږي کاغه شیطان دې کده فرشتي کول شي کدار شي کول شي د عبادت الله د غیر الله عبادت ته طاغوت ویل کیږي طاغوتی نظام شي بود شو د هر یو شی چې عبادت کینا طاغوت شي د غیر الله عبادت ته مراد و ان يعبدوها والذين كسان اجتنبوا جزان بچکی الطاغوت د غیر الله نه ان يعبدوها دا چې د غیر الله عبادت کی و انابو الى الله او دی ورګرزی الله تعالی ته په توبه سره په وحدانیت سره په عبادت سره رجوع کوي الله تعالی ته مداس کسان د غیر الله عبادت نه کوي او خاص د الله عبادت کوي نو الله فرمایله لهم البشرا دی د پاره زیری بشرا زیری دی په دنیا کې مل زیری دنیا کې دا زیری د قران الله تعالی ذکر کوي چې څوک د الله عبادت کوي د غیر الله نه کوي نو زیری دنیا کې هم شو قران وته ذکر د مرګ په وخت کې مر لزیری دی پرشتي وته زیری کوي قبر کې مته خوشاله دي او آخرت کې مرته زیری دی خبر ځان تعالی هر وخت کې د دې پر زیری دی د خیر او خوشاله خبرونه دي نو د زیری مطلب دا نه خوشالي چیرې دی په مالداري د دنیا سره به د دنیا کړي به دا مطلب نه لیکیندا پیغمبرانو صحابه سره دوی ته به د سکول وبنه ملاوي دي هغه پسې بغرزي دل خبر ده انداله حالانکه دنیا کې وت زیر ور کړی شی وو د سکول وبو پسې بغرزل د سکول وبو کمه خبر ده انترازي زیر نه مراد هغه ده الله به د دنیا کې چین سکون راحت ورکی قبر کې ورکی آخرت کې به نعمتونه ورکی جنت په لور ورکی د ټولو لوي زیر خپل دیدار به تو ورکی دا هغه د خوشاله خبر به تو ورکی زیر د خوشاله خبر وانا بو او یی رجوع ک اله الله تعالی ته لهم البشرا دی لپاره زیر دی فبشر عباد فبشر نو خوشخبری ورکا عبادی بندگانو زما بندگانو ته هغه ته خوشخبری ورکا کوم بندگانو ته الذين يستمعون القول چې هغه اوري وینا جنس وینا استماع لکی وک کې خودل ځړې خبره ته وکی دی متوجه شي ځله په وګونې یو خبره اوري کړه قران خبره ده کړه حدیث خبره ده کړه قران او د حدیث خبره نو خبره ووري باغې باندې عمل کی بد ووري نه داګې نه ځان بچ استماع کوي یا نورې خبرې استماع یعنی دا صفت پکې دي چې خبره او غور او توجه سره وي دا بهترین صفت ده فیتبعون احسن او بیا تابعداری کوي په ښه طریقې سره زما بندگان او تزیر ورکه کم بندگان یغی خبر او قران او حدیث اوری پیتبعون احسنه او داغی تابیداری کی احسنه د خسته داغی نو یا دا کید اتفاقی دی حسن په معنا د حسن دی احسن ډیر خسته دی مراد ته حسن دی ټول قران حسن دی ټول حدیث حسن دی داغه اتباع کوي داغه تابعداری کوي یا احسن او حسن کې فرق دی خبر ځان ته لکه بعض مفسرینو لکه ظالم دی هغه ته معافی کول دا احسن دی او بدله ته غسل دا حسن خبر ځان ته دا څنګه یو سړی د پتا باندې د ټوپک کې خود کفر کلمه وای نو ته په ظاهری په جواب باندې کلمه وای دا حسن دی دا رخصت دی او کته و نه وام ته مل شو کلمه ونه وای په جواب باندې ظاهری ونه وای زړه کې خود ددا ته په جواب وای هم د زړه کې دا کافر کېږي نه کته په سر په خپل وای خبر ځان ته دا رخصت دی او احسن او عظمت دا دی چې ته په جواب باندې مرانه ولې وته نه و مرګ برداشت کې خود کفر کلمه ظاهری په جبم برداشت نه کینو دا احسن ده په احکاماتو کې د عزایمو د عزایمو اتباع کوي چې کوم اوچت احکامات دي ګران دي داغه اتباع کوي نو بعضو دا معنی واسه بعضو احسن نه مراد بس مطلق احسن چې د قران او حدیث دي او داغه احکامات دي چې کوم مجتهدین رو باسلی فیت تبعونه تابعداری کې احسن هو د خسته ده دی وینه چې کوم خسته کول چې قران او حدیث هم پاږي کړي اولائک الذین هداهم الله الله فرمای دغه کسان دي چې دې ته الله تعالی هدایت کړي لارې وت سم کړي ځکه اورېدل او عمل د دې سيزونه دي چې یو سړی کې اورېدل نه قران او حدیث اورې نو عمل بسو خبر ده انده عمل هو فرع ده اورېدل چې سړی اورې نه زدکې نه نو به عمل سوږي نو چې اورېدل پکې رانه نو عمل پکې رانه دواړو نه محروم شو چې دواړو نه محروم شو نه دې زیری نم شو محروم شو او نقصان کې شو الله وی زما بندگانو ته زیر ورکا حکم بندگان چې کی دوه خبرې دی او قران او حدیث هغه اوري خبره اوري خبره د وګدي او بل داغه چې کم احسن دي داغه اتباع کوي به بهترین احکامات دي داغه اتباع کوي او الله د دې بارک دام اعلان کوي اولائک الذین ادا صفاتونو والا چې دا دوه صفات پکې الذین کسان دي هداهم الله چې الله دې ته هدایت کړي اولائک او دا کسان چې هم اولل الباب هم دا د کامل عقل نو قاوندان الله وتعالى عقل مند وي ابل چې کوم کوسړې قران او حديثه کما کړلې دنیا هم برباد ده اخرت هم برباد دي ابل ځان تعالی قران او حديث ته وګنګ دي پاګې باندې عمل لګي دا کما کړلې دا عقل ولا نه دي عقل ولا غدي چې کوم وګ دي دیتا او عمل پکې قولوا يا پیغمبر الله عبد الله تعالی خاص د الله تعالی عبد زب عبادت کوم د سال کې مخلصین خالص کون کې له د الله تعالی ته دینی خپل بلن او خپل چا فعبدوا د عبادت کې ماده سو چې تم چې تاسو واړه من دونې ما سوا د الله نه پتم ملګي قولوا يا پیغمبر ان الخاسرین یقینا حقیقی تاوانیان پرز د قیامت یوم القیامه ترجمه را مخکی گئے الذين كسانی خسروا انفسهم واهلهم چ تاوانی کړی دی بل زانو نو خپل اهل په بد اعمال سره تاوانی کړی دی په دنیا کې نو دا حقیقی تاوانیان دی په آخرت کې الا ذالک الا خبردار ذالک دک تاوان چ دی والخسران المبين دا کامل تاوان او خار تاوان دي لهم د دې لپاره من پوکیم پاس د دینا ذللن تبکی د اور بای ټوکړې د اور بای و من فوکیم پاس د دینا ذللن ټوکړې د اور بای نور ذلل سوري ته وسم سوري به پکړي مطلب ګور اور بای لالکا دک چ دې یو خوف الله و ير الله تعالی به پدې سرا عباد هو خپل بندگان یا عباد الله پرمای زما بندگانو فتقونی زمانه ويرګه والذین کسان اجتنبوا الطاغوت چزان بچکی د غیر الله د عبادت نه ای عبدو ادا چې د غیر الله عبادت کی وانا بو ال الله دی ورګزی الله تعالی ته توبه وحدانیت سره لهم البشرا دی د پار زیر دی فبشر نو ایت فبشر تزیر ورکه پیغمبر عبادی بندگان زماتا الذين بندگان یستمعون القول چ وگنیسی القول ویناتا پیت بیونا پستا بیداری کی احسن او د خست د دی اولائک الذين دا کسان دی هداهم الله جدی تعالی تعالی هدایت کړي اولائک هم د کک صفاتن والا کسان هم اولل باب هم دی کامل او اکلن والدی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله موږ صدقات اقرات نصیب کړي الله خو برکت ورسې دنیا آخرت رسوله مصطفی الله قران او حدیث او وقت داګه دا ورېدو داګه دا ویلو داګه دا مستلو الله توفیق را نصیب کړي زموږ نسل ته نصیب کړي موږ دنیا آخرت قبر یا الله قران سره حدیث سره آباد پدې سره موږ چینه سکون را نصیب کړي الله ته زموږ راضي شي ورزانه نصیب کړي الله تعالی.